program trzeci. Przyszła prosto z chmur i budka suflera na początek nocnej Polski. Tomasz Żonda, witam Państwa i zapraszam na 2 godziny z polską muzyką. Wbrew piosence, która nam otworzyła dzisiaj audycję, nie będzie dzisiaj tak bardzo, bardzo staro. Będzie troszkę nowości, nie tylko ono oczywiście tradycyjnie, ale z założenia będzie dość pogodnie. Nie ukrywam, że z dużą radością przez cały rok czekałem, kiedy będę mógł w maju zagrać tę piosenkę. Thank you. Nocny zapach bzu. Ze swojej debiutanckiej płyty Joanna Forbrot, artystka, która podczas naszych nocnych spotkań bardzo często pojawia się tu w Trójce w nocnej Polsce. Kiedy przed naszą trójkową siedzibą podczas maratonu warszawskiego stanęła scena i tam grały różne zespoły, między innymi Beef. Beef przypomniał swój wielki, właściwie największy przebój Ślązak i pomyślałem sobie, że warto wracać raz na jakiś czas do tej piosenki, bo ona ciągle brzmi bardzo świeżo. Zatruj jak Ślązaka, zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą, zatruj mnie, zatruj ciastem. Kąpielą. Zatruj jak Ślązaka jodem, gdy stworzona samowoda niedzie latem woda głowa. Zatruj jak Ślązaka jodem, gdy stworzona samowoda niedzie latem woda głowa. Zatruj jak Ślązaka jodem, gdy stworzona samowoda niedzie latem woda głowa. Zatruj jak Ślązaka jodem, gdy stworzona samowoda niedzie latem woda głowa. Zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym. Zatruj mnie, zatruj głosem. Pamiętam koncert premier opolskich na festiwalu w Opolu, gdzie Beef śpiewał o Ślązaka i to był prawdziwy powiew świeżości na tej scenie, która no, gości różnych artystów, szczególnie w ostatnich latach. Czyli właściwie zatoczyliśmy krąg, wracamy do poziomu estetycznego właściwie z lat 80. na festiwalu w Opolu, kiedy działo się różnie, a tych artystów nam bliskich jak na lekarstwo. To może jeszcze jeden utwór, właściwie wakacyjny, Futro Wyspy, ale w wersji zremiksowanej. Ali, remix Futro i Wyspy. Ktoś powie, co ja będę grał latem, skoro już teraz w maju grywamy przeboje letnie. Latem może będziemy grali na przykład Farelkę albo coś w tym stylu. To jeszcze troszkę czasu, więc to wszystko się okaże. Teraz dwie piosenki dwóch byłych liderów. Dwa wielkie zespoły lat 90. Hej i lider Piotr Banach oraz Myslowic oraz Artur Rojek. Piotr Banach wraz z Indios Bravos w tej chwili, a Artur ze swojej najnowszej płyty. Jeśli to nie to. wierzyć w coś. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Czas, który pozostał. Pierwsza solowa płyta Artura Rojka ma chyba tyle samo przeciwników, co zwolenników, ale nie ukrywam, że ja im głębiej w nią sięgam, tym bardziej mi się podoba. Artur Rojek, a wcześniej formacja Indios Bravos i też nowa płyta Ja Tata. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. We'll be right back. trzech, na cienkiej linie balansując wciąż. Z tyłu brzęk, z przodu śmiech jawi się, oplatam wokół liny się jak wąż. Jutro wypowiesz głośno, na to czekasz od lat. Między mną a miłością w rulon zwinięty świat. Wiem, że tego dziś chcesz. Biorę to całkiem na chłodno. Wczoraj zgubiłem godność, ale jeszcze coś mam. Ze mną nie jest tak słodko, czujesz. Podobno po wakacjach ukaże się nowa płyta formacji Power of Trinity. Gorzkija to była tego albumu zapowiedź. Na chwilę wcześniej ze starszej płyty Happy Set, Damy Radę. Nowy album zespołu również podobno jesienią. Teraz będzie Nochudzki i piosenka, która kiedyś gościła w nocy podczas naszych spotkań bardzo często, a ostatnio troszkę o niej zapomniałem. Jak najdalej stąd. Może nie była to piosenka najbardziej optymistyczna, ale bardzo energetyzująca bez wątpienia. No Hucki ze swojej pierwszej solowej płyty A ja lecę. To my teraz wrócimy w Nocnej Polsce do gorących rytmów. Takes a lightning ball to clap and make people understand the life we're living in. Takes one to teach one, you're never too old. I'm telling you this day. And constructive and unite and be strong and the reggae, do the reggae, do the reggae, do. testamentów, wyciągnij z nich soczystą wiedzę. Z raz obranej drogi nigdy nie ustępuj, choć Babilończyk cię w niewolę wiedzie. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Do the reggae. The reggae do. Do the reggae. The reggae do. Do the reggae. The reggae do. Do the reggae. Śpiewali, tańczyli w Polsce, a potem wyjechali podobno do Kanady. Grupa Gedeon i Ruba i wielki przebój Śpiewaj i tańcz, czyli pieśń pocieszenia. A moment wcześniej zupełnie świeże nagranie z nowej płyty grupy Naaman. Piosenka zatytułowana What's Dead wraz z zespołem Michael Rose. Trójka i Nocna Polska. the somebody wanted, where people laugh at terror and for murder. The somebody wanted, this mother can grow up any farther. The somebody wanted, where people laugh at terror and for murder. The somebody wanted, this mother can grow up any farther. La médaille sauce journal in blood, the blood of victim has caused a tough flood. The blood of West played a western battle, the deforest that it ain't a fiction. The sense of living is what terror killer. Where is the reality, his sense of living? Where is the business that makes you want more? Have your desire creates a burden. There's somebody wanted, I see where I find terror man from honor. He's a bandage, man without activities, liberation. The power hungry man, if you're a T-complex. 400 years of history, can't is nothing. Harassing cattles that we know lead to nothing. Against us ever helpless, no time ago. See to see, then a tower shall roll. Of human slavery and Indian blood. See to see, like Babylon, it shall fall. There's somebody wanted. Our children are for terror and for murder. A Maszan, troszkę niedoceniona twarz na polskiej scenie muzycznej. Tu wraz z zespołem KDN, ale często kiedy grałem zespół Sumut i tam ta sama wokalistka pojawia się, to wiem, że Państwu tamte nagrania również bardzo się podobają. To takie wspomnienie, bo KDN-u nie graliśmy już właściwie całe lata. Chyba tak mogę nawet powiedzieć. A wcześniej w piosence Sunny Day formacja Trupa Trupa. Kolejne dwa nagrania są chyba właściwie kompletnie zapomniane. Czuję, że ty kochasz mnie. Myśli plączą się, ale twoje serce wie. Najcudowniejszy. Czy ty wiesz, że ja dla ciebie się budzę każdego dnia co noc? Przytulam się do ciebie, a ty, ciebie tu nie ma i ciężkie łzy kapią, choć ich nie chce nikt i znów samotny powraca świt. Ciągle modlę się o ciebie, ciągle modlę się o ciebie. Ufam, że musimy czekać na swój czas, choć tak trudno. I wiem, co muszę zrobić, by rozgonić ten czar zły. Kiedy ta burza uspokoi się, będziemy razem, ja to wiem. Wszystkiego się wyrzeknę, tylko nie każ mi wyrzec się ciebie do kresu mych dni. Ukochany, czy wiesz, że ja na ciebie się budzę każdego dnia? W twoje dłonie składam życie. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. To była zapowiedź płyty, solowej płyty Kory, która miała ukazać się 21 listopada 2011 roku. Kora wraz z Stanisławem Sojką, ale potem okazało się, że plany się zmieniły. Płyta była zupełnie inna, ten zwiastun do niej nie pasował. Jaka płyta była, to wszyscy wiemy, bo dość często ten album w dużych fragmentach w Trójce się pojawiał. A chwilę wcześniej zapomniany kompletnie trójmiejski zespół Karma Koma, tu ciekawostka, autorami muzyki i słów do piosenki Ostatnia piosenka o miłości są Tomasz Libiński i Franz Dreadhunter. Widzę je co dzień na stricie, palanga i nocne życie, pepera i perełka, świnka, puder i butelka, to paru stop stóp obcasy, chociaż bez kasy. Już pora złapać sponsora, czas znaleźć sobie frajera, perełka i pepera. Przy barze siedzą ludziarze, skanują wchodzące twarze, oto rusza na nich pepera, pepera w środkach nie przebiera. Pan prezes znanej fundacji na setkę wpadł po kolacji. Nie jara go żona stara, właśnie próbuje wyrwać towara. Niebawem spotka go straszna kara. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Pepera, pepe, perełka. Noc młoda, zmiana lokalu, dopiero początek falu. Flaszka w torebce już